quam que wala usim sukume sim sukume sim sukume sim sukume usim sukume atakalompe Amepe wa mabumane mke kwa kona mola wake Wala usende kinyume, sende kinyume, sende kinyume, sende kinyume Ukenda kinyume utakosa yote Mtakae ote hukosa yote Mungu si dhalimu kwa kiumbe wake Bali ni hakimu kwa mume na mke Mtakae ote hukosa yote Mungu si dhalimu kwa kiumbe wake Bali ni hakimu kwa mume na mke Nawe ufahamu, nawe ufahamu Mke nae kwako ana haki yake Nawe ufahamu, nawe ufahamu Mke nae kwako ana haki yake Yeah. a quem umpe rechima, umpe rechima, umpe rechima, umpe rechima, umpe rechima, a nyumbani wa wini. Wache nyuma, nyuma, nyuma na ufikiri. Nipi kwa kwa anajema, anajema, nipi anajema, nipi anajema, nipi anajema, wacha ukatili. Tokea ujana mmeishi wawili, mke si khiana kwa kumshauri, bali ni dhamana anajua siri. Tokea ujana mmeishi wawili, mke si khiana kwa kumshauri, bali ni dhamana anajua siri. Tuache lawama, tuache lawama, tuache lawama, sio dasturi. Tuache lawama, tuache lawama, tuache lawama, sio dasturi. Ikiwa subira huna, utajidhuru mwenyewe, mwenyewe.